ارکان ہر چیز کے ارکان یعنی بنیادی ستون وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر اس کا قائم ہونے کا دار و مدار ہے. جیسا اسلام کے قیام کا دار و مدار ان پانچ ارکان پر ہے, اور یہ ارکان اسلام کا وہ ڈھانچہ تعمیر کر دیتے ہیں کہ جو ضروری دین اس کا اس کو دے دیتا ہے. جیسے عمارت جب بنائی جاتی ہے تو اسٹرکچر جب مکمل ہو جائے تو یہ جگہ گرمی سردی سے بچاؤ کے قابل بھی ہو گئی, حیا پردے کو چھپانے کے قابل بھی ہو گئی, اور دشمن کے خطرات سے انکار کے قابل بھی ہو گئی. چار باتیں اس کو حاصل ہو گئی ڈھانچہ ہونے کے ساتھ. پھر ڈھانچے کے اندر 50% مزید کام ہوتا ہے, جتنا جتنا کام ہوتا جائے اتنے اتنے اس کی افادیت سہولت اور اس کی خوشنمائی اور اس کی آرائش زبائی سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. ایسے ہی پانچ ارکان اگر حاصل ہو گئے تو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ انسان کو حاصل ہو گیا. اس کے بعد جتنا دین اور کرتا رہے گا, اس پر اضافہ کرتا رہے گا, اتنے اس کے فوائد کا اضافہ ہوتا رہے گا. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تو فرض کیے کہ تم پر روزہ جس کا فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر, تاکہ تمہیں اس کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہو جائے, دل میں وہ کیفیت حاصل ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق کی, اللہ کے خوف کی, اللہ تبارک تعالیٰ کے لحاظ کی, جس کے نتیجے میں آدمی گناہ سے بچتا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ روزہ اگر صحیح طور سے رکھ دیا جائے, روزہ اگر صحیح طریقے سے آدمی رکھے, یہ ایک تربیت کا مختصر دورانیہ ہے. روزہ تقویٰ کی تربیت دینے کا ایک مختصر دورانیہ ہے, یہ شارٹ کورس آف تقویٰ ہے. روزہ اس کا تعارف کرایا قرآن پاک میں, یہ ایک شارٹ کورس آف تقویٰ ہے. اس کو صحیح طریقے سے اگر نبھا لیا جائے تو آدمی کو سارے سال کے لیے تقویٰ کی وہ کیفیت جس کے نتیجے میں گناہوں سے رکنا اور نیکی کو اختیار کرنا ہوتا ہے, یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب یہ جو مضمون یہ ہے تو یہ شارٹ کورس جو ہے اس کے چار سبجیکٹ سے چار مضامین میں کوشش کرنی ہے. پہلا مضمون روزہ ہے, جو مہم چیز روزہ ہے. روزے کے بعد سب دوسری آیت جو میں نے پڑھی اسے فرمایا گیا شاہ رمضان رفیع القرآن حضر اللہ سے بھائی نادم الحدا الفرقان, کہ قرآن پاک رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن, جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے, اور ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر کے واضح واضح کر کے بیان کر رہا ہے, اور حق اور باطل میں فرق اور تمیز پیدا کرنے والا ہے, فرقان ہے. تو دوسرا اس کا مضمون یہ ہوا. تیسرا مضمون ہوا کہ ولا تو بات شروع ہونا وانتم عاکفین المساجد, اور تم میں سے وہ لوگ جو کہ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اعتکاف کے دوران عورتوں سے بھی مکمل نہ ملیں, پورا 24 گھنٹے ملیں, پورے 10 دن نہ ملیں. اور آخری جو ہے تم میں سے جن آدمیوں کی طاقت ہے مالی لحاظ سے اچھے ہیں ان کے ذمہ رمضان کا صدقہ فطر دینا بھی ہے. تو اس ٹرننگ میں اس اور فرق میں پہلی محنت روزے پر ہے. روزہ جو ہے وہ کھانے پینے سے اور عورتوں سے ملنے سے بچنا, یہ تین تو روزے کی بنیادی شرطیں ہیں جن سے روزہ وجود میں آتا ہے. ان میں سے ایک شرط کی ختم ہو گئی, روزہ ٹوٹ گیا. یہ چیز تین شرطیں آدمی کو مل گئی, روزہ اس کا ہو گیا. لیکن یہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے, روزہ جو ہے صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ سارے اعضاء و جوارے پر روزہ ہے. ہاتھ پیر کا روزہ ہے, آنکھ کان کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے، دل دماغ کا روزہ ہے، سوچ فکر کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے، سر خواب کا روزہ ہے، سارے اعضاء پر روزہ ہے. اس لیے ایک حدیث ہے، صائم فرتان فرت عند الافطار و فرت عند لقاء الرحمن. روزہ دار کے لیے دو فرتیں ہیں، ایک فرت افطار کے وقت، ایک فرت رب کے دیدار کے وقت. تو افطار کی فرت تو جب افطار کرتے اس وقت سب ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ سادہ پانی پیے ہے اس کا جو لطف آ رہا ہے، ایک کھجور کھایا اس کا جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. اور ایک فرت جو ہے وہ اللہ پاک کے دیدار کے وقت ہے. ایک سوم ہے رمضان کا، وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور ایک سوم ہے سوم حیات ہے، زندگی کا روزہ ہے. یہ پابندی جو رمضان میں ہم کر رہے ہیں ساری زندگی پابندی کرنی ہے. سوم رمضان جو مغرب پر افطار ہوتا ہے، سوم حیات موت پر افطار ہوتا ہے. اور سوم رمضان کی افطار جو ہے وہ کھانے پینے کی شکل میں ہے، اور سوم حیات کی افطار بالآخر حساب کتاب ہونے کے بعد پھر جو ہے تو لقاء رحمان پر ہے، اللہ پاک کے دیدار پر ہے. سبحان اللہ. تو روزہ ایک تو روزے کو پھر اس کو فجور سے محفوظ کرنا، یہاں کے غیر محرم کو نہ دیکھے، کہ اپنی اہلیہ کی طرف بھی شاوت کی نگاہ نہ اٹھائے آدمی. اور ایک عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو بھی دیکھتا ہے اس کا خیال اور فکر اس کے دل میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ خیال اور فکر بالکل فالتو ہے، یہ اللہ پاک کے دھیان کے فکر کو توڑ دیتی ہے. لہذا ایک قلب کا روزہ اس میں، قلب کے روزے کو نقصان پہنچا دیے. قلب کا روزہ یہ ہے کہ پورے روزے کے دوران سوائے ذات الجلال کے باقی کسی جہاز کے ساتھ فکر دھیان توجہ لگائے ہی نہیں. حضور کہتے ہیں کہ افطاری میں کیا کریں گے، اس کی فکر بھی نہ کرے. افطار سے پہلے کوئی چیز آ جائے اس کو صدقہ کرے تاکہ وہ آدمی کو جائے نہیں، کبھی کو نہ ہو جائے کہ اس سے افطار کریں گے. این افطار کے بعد جو چیز آئے اسی کو اللہ کی روزی سمجھ کے افطار کرے آدمی، تاکہ قلب کا روزہ یہ کہ قلب اللہ کے ذات الجلال کے دھیان کے علاوہ باقی دھیانوں سے خالی ہو کر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک خالی رہے. یہ زبان جھوٹ غیبت تو دو ایسے اعمال ہیں زبان کے، ان میں تو علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. فیصلہ جمہور کے قول پر ہوتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن روزے کی برکات ایسے ختم ہو گئی گویا روزہ نہ رکھا ہوا. برکت اس کی اتنی ختم ہو گئی جیسے کہ روزہ نہ رکھتے کی حالت ہوتی، ایسی حالت اس کی ہو گئی. کیا جس کو روزہ دوران سر میں نہیں ہے کہ کھانے پینے کھائے ہی نفس سے رکنا اسے کر لیا. ایک علماء کے ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت سے جھوٹ سے ایسے کبیرہ گناہوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی برکات ختم ہو جانا ہے اور روزے کا جو ثواب نہ رہنا، اس پر تو سارے علماء متفق ہیں. دل کا روزہ ہے، کہ آنکھ کا روزہ ہے اور کان کا روزہ ہے کہ آدمی وضو لایا نہیں، غیبت کی گفتگو رسر ہے، فضولیات گفتگو میں نہ لگے آدمی، کہ آپ آنکھوں پر پابندی لگے، کانوں پر پابندی لگے، منہ پر زبان پر پابندی لگے، ہاتھ پیر پر پابندی لگے، دل کے جذبات پر پابندی لگے، دماغ کی سوچ پر پابندی لگے، اور ہر جگہ کو روزے کے مطابق صالح کر دیا جائے. سوچ ہو تو صالح، عقل سلیم کی ہو، ہاں جی، قلب کے جذبات ہوں تو قلب منیب کے ہوں، وہ جذبات سے درست ہوں، اور بھٹکنے لگے تو اس کو درست کرنے کی فکر کرے. سوچ بھٹکنے لگے اس کو درست کرنے کی فکر کرے، تاکہ سوچ کو بھی، سوچ اور جذبہ اور سوچ ایسی چیز ہے کہ اس کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی چلانے والا کشتی کو قابو رکھنے کے لیے مسلسل چپو مارتا رہتا ہے. اگر وہ چپو مارنا چھوڑ دے، کشتی کو سامنے لے جانا چاہتا ہے، وہ سو گز نیچے جا کر لگ جائے گی. اور منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے تو مسلسل چپو مارتا رہے گا. گاڑی کو چلاتا ہے آدمی، اسٹیئرنگ سے ہاتھ نہیں ہٹاتا، اور تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اس کو لاتا رہتے کہوں کہ اگر وہ اس کو لائے نہیں تو آپ نے رخ پر چل پڑا جس طرح فور جرا چاہتی ہے تو بعض گئی یاد سے ہی نکل گئی. تو ایسا ہی دل کے جذبات اور دماغ کی سوچ, یہ دو ایسی چیزیں ہیں ان کی مسلسل نگہداشت اور نگرانی کرنی پڑتی ہے. جب آدمی کی نگہداشت نگرانی کرتا ہے تو ان کے نتیجے میں یہ پٹڑی پر رہتی ہیں, رخ پر رہتی ہیں, بھٹکتی نہیں ہیں. روزے کے دوران بھی قلب اور سوچ کی نگہداشت ہے کہ کل جو ہے یہ معصیت والے گناہ والے سنکو فضول والے جذبات کو لے کر نہ بھڑک رہا ہو, اور دماغ جو ہے وہ لایانی اور بے مقصد اور نقصان اور ظلم و زیادتی والی سوچ کو لے کر نہ چل رہی. آج کھڑا نماز میں دل میں منصوبہ بنا رہا ہے کہ فلانے کو کیسے نقصان پہنچاؤں گا, دل اس کا باقاعدہ نماز کے اندر منصوبہ بنا رہا ہے, وہ بدن اس کا نماز میں, دل اس کا جو ہے تو یہ دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا اور اس کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی ملے گا. دل کی نماز نہیں ہے, بدن کی نماز ہے, دل کی نماز نہیں ہے. ایسا بدن کا روزہ ہوا, دل کا روزہ نہ ہوا. دل کا روزہ تب ہوتا جب جذبات کو بھی روزے کا پابند کیا جاتا. دماغ کا روزہ کیسے ہوا؟ جب دماغ کو بھی سالے سوچ نیک سوچ کا پابند کر لیا جاتا. پھر روزہ کو اس کے بعد ذکر و فکر سے اور عبادت سے اس کو مزین کرنا ہے. کثرت ذکر سے روزہ گزرے, کثرت تلاوت سے گزرے, اور جو نیکی کے کام کر سکتا اس کو روزے کی. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزے کو سو کر گزارے, سارا دن سویا رہا, اس کا روزہ مکروہ ہے. آدمی بدلا کوئی گھسا ہوا ہے, نہا رہا ہے, لڑکے کے لیے کھانا ہی بیٹھا ہوا ہے, پانی اپنے اوپر ڈال رہا, یہ روزہ بھی مکروہ ہے. مقصد روزہ میں اپنے سارے روٹین کے کاموں کو کرنا ہے. آئیے شریعت نے کہا ہے کہ سارے لوگوں کے کام کو, ہر جگہ کے کام کو رمضان کے لیے ہلکا کیا جائے, تو 6 گھنٹے کے ڈیوٹی والے کے لیے 1 گھنٹہ کم کی جائے. کیونکہ ماہرین نفسیات میں اور لیبر ڈپارٹمنٹ نے مینٹل ورک 6 گھنٹے رکھا ہے, فزیکل ورک 8 گھنٹے رکھا ہے. ہاتھ پیر کی مزدوری والا مزدور یہ 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے, اور دماغی کام والا یہ 6 گھنٹے کر سکتا ہے. اس سے زیادہ پھر اس پر بوجھ بنتا ہے. ایسے رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو آدمی, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنے خادم یا غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا, اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ چاروں طرف آسانیاں کرے گا. تو اس کے زمانے میں علماء کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی چھٹی پہلے دی جائے. کسی کا ذاتی ملازم ہے, حکومت کو چھٹی دینی چاہیے 1 گھنٹہ پہلے, ذاتی ملازم کو بھی 1 گھنٹے پہلے چھٹی دینی چاہیے. اس کا دل خوش ہوگا, اس کا دل دعا کرے گا, اس کا دل دعا کرے گا تیرے کام میں غیر سے برکت آئے گی. تو حیران رہے گا کہ تھوڑے وقت میں کیسے یہ کام ہوگا. میں باہر ملک بھیجے گا کیا, وہاں پاکستانی ڈاکٹر صاحب کے ایک اسپتال تھا, بہت بڑا اسپتال, بہت بڑا ڈاکٹر صاحب کا مال اس ملک میں سٹیزن شپ دی ہوئی تھی, کہ وہاں کے وزیر وزراء کے لیول کے لوگوں کے علاج کے پاس آتے تھے. میں جب بھی جاتا پاکستانی ڈاکٹر کہتے ڈاکٹر صاحب کیسا وظیفہ بتاؤ, سے ہماری جان چھوٹے, کتنا تنگ کرتا تھا لوگوں, پیسے کمانے میں ملازمین کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ جب بھی میں جا کے ڈاکٹر صاحب سے وزیر بتاؤ کس سے جان چھوٹے. کہتے دعا کرے, آپ بھی دعا کرے, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے, اس کا دل درب ہو. تو پاکستانی جاتے تھے تو ان کو زور سے بلاتا بھی تھا تاکہ آئے کوئی اہل علم وغیرہ کہ علاج والے مفت کروں, ان سے جنوں کی شہرت بھی ہوتی ہے, ان کو شہرت بھی حاصل ہوتی ہے. ایک دفعہ میں گیا اور میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو اس کے سارے سیٹ اپ پر حکومت کا قبضہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کے اوپر سے روڈ گزر رہی ہے, سرکاری تعمیر آ رہی ہے, تو اس کا پورا مال پورا اسپتال گورنمنٹ نے دے دیا, اور اس کو جو ہے تو پیسے تو دے دیے. میں نے کہا پیسے تو دے دیے, لیکن اس سے تو 30 سال میں بنایا تھا. ہاں جی اگر 70 سال عمر ہے 30 سال اس کو اور کہاں سے ملیں گے؟ خیر وہ حال احوال جب پوچھا نے کہا کہ اس کو تو لنگ الرجی ہو گئی ہے. وہ کہ لنگ الرجی نہیں ہوئے ایسے کہ دا سیس وچ از فالن اپان ہم, دا سیس آف دس ایونٹ وچ از فالن اپان ہم, ہاں جی اس سیس نے ہے ڈیمیج ہز لنگ. وہ آگے 2-3 مہینے کے بعد وہ عذاب آئی کہ وہ سمر گئے. اے دنیا آئے دنیا وائے دنیا کے پیچھے ہم پڑے. اس کا ہم اس کے لیے ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں. کس مضمون کی زبان نے اس بات کو کھا ملازمین کے لیے نرمی کریں. ملازمین نوکر آپ کے جو ماتحت ہیں روزانہ رکھا ہوا ہے ان پر نرمی کریں, اور 1 گھنٹہ کام کا دورانیہ کم کیا جائے. سرکار بھی 1 گھنٹہ کم کرے, اور کسی کے آدمی کا پرائیویٹ ہو کام اگر رمضان میں زیادہ ہو گیا ہے اور 1 نوکر آپ کے پاس کام کرتا تھا 2 کر لے, 2 نہیں پورا کر سکتے 3 کر لے, 3 نہیں کر سکتے 4 کر لیں. جب زیادہ آدمیوں کے جیب میں آپ کی مزدوری جائے گی, ان کے بچے روٹی کھائیں گے, آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی. سمجھدار جو خاندانی تاجر ہیں نا پشاور شہر کے اس بات کو سمجھتے ہیں. میرے جو شہر کے بڑے تاجر ہمارے بڑے دوست ہیں, ایک دفعہ دیکھ گیا تو میرے ایک تاجر دوست نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھے کے سینے میں درد ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ اس کا نوجوان ہے لڑکا ہے, بوڑیاں خود کھینچ رہا تھا. تو میں نے کہا اس بار تو پہاڑوں سے جو آیا ہوا ہے, اوپر سے آیا ہوا ہے مزدور, ملکنڈ سے آیا ہوا ہے, ادھر سے کوہستان سے آیا, اس کی روزی الگ لگائی ہے. تو اس نے کہا تو سمجھا میں نے کہا تھا برخودار اس پر روزی الگ اس کی لگائی ہوئی ہے, تو اس کی روزی لگا بوڑھیا خود کھینچ رہا ہے, سینے میں درد ہوا ہوا ہے, تو کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی آڑ دل کا مریض نہیں ہے, پٹھے طرح کھینچے ہیں بوریوں سے. تو 3-4 دن جو ہے اسلامی گولیاں کھا, 3-4 روپے کی گولیاں ٹھیک ہو جائے. تو جتنے لوگوں کے جیب میں آپ کے ذریعے سے مزدوری جائے گی, ان کے جیب میں پیسہ جائے گا, ان کے بال بچے روٹی کھائیں گے, آپ کے مال جان کاروبار زندگی میں برکت آئے گی. انسان بیوقوف کیوں سمجھتا ہے کہ دوسروں سے میں چھین کر جیب میں ڈال دوں اس سے کہیں مال زیادہ ہوتا ہے؟ اس سے کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ مال اللہ کے فضل سے زیادہ ہوتا ہے, انسانوں کی دعا سے زیادہ ہوتا ہے. انسانوں کی دعا تب ہوتی ہے جب آپ ان کو اس لیے رمضان میں کام کا دورانیہ جائے کم کرنا چاہیے. یہ دوسرا پہلا مضمون تھا, یہ بہت تفصیلی ہے فضائل رمضان, پوری کتاب مولانا زکریا صاحب نے رحمۃ اللہ لکھی ہے, اس کو پڑھ لیں رمضان میں ایک بار. تبلیغ الاضحیٰ کے ذمہ تو ہوتا ہے کہ 15 شعبان سے شروع کر کے 15 رمضان تک ایک بار ختم کریں اس کو, اور 15 سے پھر دوسری بار شروع کر کے تاکہ آخر تک پھر ختم کریں, تاکہ مضمون صاحب تفصیل سے سامنے آئے, اور تاکہ روزہ آدمی روزے کے شاہ نشان عمل میں لگے. تو دوسرا مضمون اس کا جو ہے وہ ہے قرآن پاک میں مشغول ہونا. قرآن پاک میں مشغول ہونا سب سے اہم جو ہے, سب سے زیادہ فائدے والا ہے, وہ تراوی کی شکل میں سننا ہے. قرآن پاک کو تراوی کی شکل میں سننا ہے. آخری سر پر بیٹھنے بات میں قرآن پاک کو تراوی کی شکل میں سننا ہے, اور ایک حرف الحمد الف لام خا میم دال 5 ہیں, ایک لفظ کے ایک حرف کے بدلے 100 نیکی ملتی ہے. الحمد جو ہے اسے 5 الفاظ ہیں, اور یہ 5 الفاظ جو ہیں یہ 500 نیکی آدمیوں کو دلاتے ہیں. یہ ساتھی باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, اس کے میں نے آدمی بھیجے ہیں کہ یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو میری بات سنیں, اگر آپ نے ضروری باتیں کرنی ہیں پھر باہر مکمل کر کے آئیں. اس کے میں نے آدمیوں کو بھیجا کہ یہ بیدبی کی بات ہوتی ہے, میرے سامنے بیٹھ کر اپنی باتیں کر رہے ہیں. الف لام ہا میم دال, اس پر 500 نیکی ملی. تو لہذا قرآن پاک کا سننا نماز میں یہ تراوی کی شکل میں بہت اہم اور بہت زیادہ فضیل پن لکھی ہے, اور پورے رمضان میں ہر روز 20 تراوی پڑھنا یہ سنت موقع اور لازمی امور میں سے ہے. سب سے پہلا کہ حضور کے زمانے میں تو یہ طریقہ کار رہا, اور صحابہ کے زمانے میں کہ مکہ مکرمہ میں 20 تراوی پڑھتے تھے, 4 تراوی کے بعد جو ہے تو وقفہ کرتے تھے, اور ایک طواف کرتے تھے. مدینہ منورہ والے کا ہمارے پاس بیت اللہ شریف اور طواف ہے نہیں, ہم کیا کریں, وہ چار رکعت تراوی کے بعد چار رکعت نفل پڑھتے تھے. یہاں سب سے پہلے فقہ جو دنیا اسلام میں چلا ہے وہ امام عزائی کا ہے. امام عزائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تراوی 46 رکعت ہے, کیونکہ 20 رکعت کی تراوی کی روایت آ گئی, 16 رکعت اس میں نفل آ گئے, کتنے ہو گئے, 36 ہو گئے. اور 36 کے ساتھ جو ہے تو 8 رکعت جو ہے تو قیام اللیل کی روایت آئی ہے کہ راتوں میں 8 رکعت کے لیے کام کیا, وہ شامل کر کتنے ہو گیا, 44 ہو گیا, 44 ہو گیا. اور ساتھ جو ہے تو باقی اماموں کے نزدیک جو ہے تو وتر کی رکعت ہے, ایک فرض ہے اور دو نوافل ہیں, اس کو ساتھ بلاؤ تو 46 رکعت ہوں وتر بہتر. امام عزائی کے فقہ میں تراوی 46 رکعت ہے, امام مالک کے فقہ میں تراوی 36 رکعت ہے, اور باقی دو اماموں کے نزدیک تراوی 20 رکعت ہے. یہ بہترین اماموں کے نزدیک 20 رکعت ہے, حنفی مالکی اور شافی اور حملی میں 20 رکعت ہے, مالکی فقہ میں 36 رکعت ہے. اور پوری دنیا اسلام میں 1400 سال میں اس کے خلاف کسی نے بات نہیں کی ہے کہ اس صدی میں جو غیر مقلدین لوگ وجود میں آئے انہوں نے 8 رکعت والی بات چلائی. یہ 1400 سال دنیا اسلام میں 8 رکعت والی بات نہیں چلی, آخری صدی میں اگر چلی. ہندوستان میں 1000 سال تک 20 رکعت پڑھتے رہیں گے. 1857 جنگ آزادی کے بعد جب کچھ نئے طبقے وجود میں آئے جن میں سے غیر مقلدین گایا تو انہوں نے اس بات کو کہنا شروع کیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد پھر جماعت اس لیے کھڑی نہیں کی تھی کہ آپ سے فرمایا کہ مجھے خطرہ تھا کہ فرض ہو جائے گی, پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی. تو آپ فیصلہ کیا ہے, میں نے کہا کہ فیصلہ 20 رکعت کا فیصلہ کر کے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو مسلح پر کھڑا کر کے, وہ سب سے بڑے حافظ تھے اور قرآن پاک کے پڑھنے والے تھے, 20 رکعت کی تراویح شروع کرائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. اس دن سے لے کر آج تک مسجد نبوی مسجد حرام مکہ مکرمہ میں 20 تراویح ہی پڑھی گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور کتاب ماسبت بسنہ اس میں شاہ عبد الحق محدود علی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کسی بستی کے لوگ اگر تراویح پڑھنا چھوڑ دیں اور وہاں اسلامی حکومت ہو, اسلامی بادشاہ کے ذمہ کا لشکر بھیج کر ان کے ساتھ جہاد کرے, ان پر حملہ کرائیں, تو جب یہ تو بتائے وہ اگر کہیں کہ ہم جماعت کھڑی کرتے ہیں جی تراویح شروع کریں گے پڑھتے ہیں جی 20 رکعت, تب ان کو چھوڑیں. اتنا سست ہے تو باہر ایک گھنٹہ دو قدموں پر کھڑے ہو کر گپ لگا سکتا ہے, اور یہاں جو ہے 3 پارے پڑھے جاتے اس کے لیے ایک گھنٹے میں ختم ہوتے ہیں, اور 20 تاریخ ہوتے ہیں سارا قرآنیہ 1.5 گھنٹے کا تو صرف کھڑا نہیں ہوتا ہے جی. نظر جی نٹا رہے ہم بھی اڑے گا کہنا جی, 10 ہزار خزے میں چڑے گا کہنا کتنا سات ہزار کتنے بجے گھر شاپ نے پڑا گھنٹہ ادھر جائے شاپ راولے پڑا چلے گا ساری چیزوں نظر میں ہوگی ہیں. تو اصلی یہ کہتے ہیں پختون نمک فرد اسلام دے تو بعد کہتے ہیں پختون نمک فرد, تو میں کہا کر نمک فرد خود نمک اسلام دے کہنا کہ دن مدے غلط کیا ہو اسلام دے کہ غلط مدے غلط کیا ہو کفر کو ہاں جی غلط بات پر غلط کرو جی اس سے مجھے گالی کیوں دیے میں اس کو قتل کروں گا, نہ پختون سے خود کفر دے لیکن دیکھی پر اگر غلط کرتے ہو تو یہ تو اسلام ہوا جی. تو پختون بے غلط میں ادا کرتا ہوں ہمارے کتنا بھی سے ڈر رہا ہو روز سے ڈر رہا ہو جی. مجھے کسی دکھا کہ نہ فلانے ڈاکٹر کے ڈاکٹر گھٹ پڑتے ہیں اور روزہ بھی دیسی تو روزیوں سے بات ہوئی, میں نے کہا روزہ جو ہے یہ جان کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا, یہ ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے جی. روزہ جان کی طاقت سے نہیں رکھا, ایمان سے غیرت سے رکھا جاتا ہے کہ تو آج گھٹ پڑتے ہیں روزہ بم نے کیا جی. تو گھٹ پٹ کھوٹے تھے ہم آپ سے ٹھیک نہیں کنٹرول کر رہے ہیں غیرت بھی نہیں پڑتی. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, روزہ میں اور تراوی میں خوب کوشش کریں, اور یہ تراوی کو اور بس تھوڑے سے اس کے فضائل برکات رہ گئے, اور پھر دو مضمون اوروں پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.